بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب ده شرح بسلسلة كي من ده درس شروع كرهو او ده باقي كي دوهم درس ته وترشيوي ابتا كي باولني درس كي من ده كتاب تعريف بين كرهو دی کتاب پا بارے کے بعض اہم خبری او بیا د امام نووی رحمه اللہ مختصر سیرت یا دا جون ته اشاره شوی وا، کله پیدا شوی دی کله مړ شوی دی او دا مقام او شان د علما او په منځ کې او په دې امت کې دغه بیان شوی. دا هغې نه بعد بیا موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په دې کتاب کې امام نووي رحمه الله څلوېښت حدیثونه را جمع کړي. دا څلوېښت حدیثونه داسې چې ابن الصلاح رحمه الله شپږیش را جمع کړي و، امام نووي ورسو څو ته دوه څلوېښتو ته، بیا ابن رجب رحمه الله راغی و هغه پنځوسو ته ورسو. او موږ په دې درسونو کې انشاءالله دغه پنځوسو حدیثونو شرحه کوو باذن الله. د امام نووي رحمه الله کتاب موږ شروع کړو تاسو سره چې لاس کې دی، خو د دې نه مخکې چې هغه حدیثونو ته ورکوشي او حدیثونه بیانوي نو د هغې نه مخکې مقدمه بیان کړې ده د علماو طریقې. مقدمه کې دا بیان شي چې دا کتاب ما ولې لیکلی دی، څنګه مې لیکلی دی، د څه دپاره مې لیکلی، دا خبرې پکې بیانېږي. نو حمد او ثنای د الله ویلې وه، د هغې وضاحت شوی و او بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلی و او په آل بیت باندې او په صحابه کرامو باندې بیا ویلو اما بعد. شتي ته سره دا کې نه شتي کتاب کې شتي اما بعد حمد او سنوي درودي وي نو بي بي اما بعد وي وده فايده دكي دي اما بعد سمعنا ده خطبة استعمالي جي كلا خطبة كي اولك حمد او سنوي بي اما بعد كتاب كي علماء بياني اصل كي ده عبارة رزيلة دي ده پارا چې اوس دې د یوې خبرې نه بلې ته واوړېدو، یعنی اصل موضوع ته اوس ورننوځي. هغه اولنۍ خو حمد او ثنا وکنه، حمد او ثنا او درود اوس ویلی شي اما بعد. هر څه چې دي خو خبره دا ده، خبره اوس دا اوس اصل بنیادي مسلې ته ورننوځي. فقد روینا او یا روینا دوانا سيدي، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات. وإذا حديث من بين كره او موږ ته رسېدلی دی او موږ روایت کړی هم دی د علي بن ابي طالب نه، رانقل دی عبدالله بن مسعود نه، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، انس بن مالک، ابو هريره، ابو سعيد الخدري، د ډېرو صحابه کرامو نقل دی. ذکر وي من طرق كثيره، ډېر طرق دي په ډېرو لارو رارسېدلی دا حدیث. بروايات متنوعات، روایتونه مختلف مختلف راغلی دي. سيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كريدا من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها چاچی سلویخ حدیثو نیاد کرو او یا زما دی امت تیو خو او بیانی کرو واضح کرو اسلویخ حدیثو نیاد چی لگوی دی دین سر تعلق ساتی بعثو الله تعالی یوم القیامت فی زمرت الفقهاء والعلماء دا سره دا سلویخ حدیثو نیاد چی بیان کرده و یاد کرده و رجم کرده او وضاحتی کرده الله به د قیامت پورز د فقها او د علماو په ډله کې راپاسي وفي روايه او په یو روایت کې راځي بعثه الله تعالى فقيها عالما الله به د قیامت پورز فقيها او عالم راپاسي وفي روايه ابي الدرداء او په روایت ابو الدرداء کې لیسي دي وكنت له يوم القيامه شافعا وشهيدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی زبر دی سڑی سفارش کوم د قیامت پورز او گوئی بور کوم وفی روایت ابن مسعود او د عبداللہ بن مسعود پر روایت کی دی قیل له دخل من ای ابواب الجنت شئت دی سڑی تبوی لیشی چی د جنت چی بکم دروازی ننوزی ننوزا وفی روایت ابن عمر او د عبداللہ بن عمر پر روایت کی دی سی دی مخیوی کنی چی مختلف روایت را گلی چی نو دو سا غباز الفاظ بیانی عبد الله بن عمر پر روایت کی دی سیدی کتب فی زمرة العلماء دا سڑے بولی کلی شی دا علماء پڑھ لیک وحشر فی زمرة الشهداء او دا قیامت پورز بے اللہ دا شہیدان پڑھ لیک را پاس گئی دا گورے من پاک مقدمہ کی لگی ہے گورے اگر سلوی حدیثون لنی شروع شی یعنی امام نووی وجب بینی دے ولی دا سلوی حدیثون را جمع کری تھی وی چې دلته دا حدیث دی چې چا څلوېښت حدیثونه یاد کړو بیان یې کړو واضح یې کړو نو دی به د علماو په صف کې راپاسي د قیامت په ورځ. ها واتفق الحفاظ او حفاظ د احادیثو علما د احادیثو اتفاق دی په دې مسله باندې على انه حدیث ضعیف وان کثرت طرقه دا حدیث کوم دی د څلوېښت حدیثونو د فضیلت چې پکې دی وایي دا حدیث په اتفاق د علماو ضعیف دی اگر که طرق ډېر دي لارې ډېرې دي خو دا حدیث څه نه دی ضعیف دی سند نه یې برابر وایي اگر که لارې او طرق ډېرې بلکې امام ذهبي رحمه الله وایي امام ذهبي وایي د دې حدیث بیانول حرام دی الا چې کله ورته دا وایي چې او دا حدیث دی خو دا دروغ دی دا کمزور دی او شیخ الباني رحمه الله په سلسله الاحاديث الضعيفه کې وایي والموضوعه وایي دا حدیث من ګلت دی د څلوېښتو حدیثونو د فضیلت چې پکې راغلی دا حدیث څه دی من ګلت دی خو امام نووي رحمه الله دا کې تکتلي چیرې دې حدیثونو کې څلوېښتو حدیثونو فضیلت راغلې راشه را جمع کړه نو بیا وایي وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات او علماء په دې باب کې ډېر لیکل کړي دي څلوېښت حدیثونه ډېرو علماو را جمع کړي دي فاول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك اولنی کس چې سلوی حدیثونه را جمع کړی دی او لیکلی پکې کړی دی نو هغه دی عبدالله بن المبارک اوس دغه علما نومونه شماري ثم محمد ابن اسلم الطوسی العالم الربانی محمد ابن اسلم بیا دغه شان لیکل کړی سلوی حدیثونه را جمع کړی ثم الحسن ابن سفیان النسوی دغه نه بعد و ابو بکر الاجری بیا و ابو بکر محمد ابن ابراهیم الاصفهانی دغشان دارو قطني او دغشان حاكم ابو نعيم ابو عبد الرحمن السلمي ابو سعيد الماليني ابو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الانصاري وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين او ډیر علما دي چې شمار کې نرایشي په زړو کې او په ورستنو کې چې هغوی د سلوي حدیثونو را جمع کړي دي. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. نو امام استخاره وکړه، استخاره مې وکړه چې سلوي حدیثونه را جمع کوم، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. سلوي خود رجم كوما ويتابداري من دغ إمامان وكولا دا مخي جنومون ذكر شو دقي چه غويم دي ذكري دقي ما يراشا چه تبا كم واخلا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دا خبره يا دا كيور او مبديس كارونه كي مقابلة كون كي سكي مقابلة كي كوشش كي مهنت كي په دین کې خلک دی او بل نه مخکې کېږي. امام نووي رحم الله چې کله وکتو چې یاره دا خو پخوانو زړو او رستنو علماو ټولو په دې باب کې څه نه څه لیکل کړي دي، حدیثونه را جمع کړي، راشه ته په کوم خپله برخه واخله. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. که څوک دا ویده چې دا کوم حدیث من اعتماد کړی دی څلوېښتو روایتونو ده، دا خو سندن څه دی کمزور دی، نو اوس دی وی په دې باندې د علماو اتفاق دی چې په فضایل اعمال کې په کمزورو حدیثونو باندې عمل څه دی جایز دی وی. نو دلته به تاسو ته یو څو فایدې بیانې کوم اهمې. اولنی فایده دا ده وی د علماو اتفاق دی چې په فضایلو کې په ضعیف عمل باندې په ضعیف حدیث باندې عمل کولی شي. دا خبره د امام نووي کمزوري ده، اتفاق په دې باندې د علماو نشتی. هکېدی چې مراد د هغه دی چې جمهور العلماء داوي، اکثر علماء داوي، خو نور محققین علما دي چې شتي هغو داوي وي ضعیف حدیث بالکل به پې عمل نه کوي اگر که په فضایلو کې. دویمه خبره یاده کوي ده، عقیده کې ضعیف حدیث چلیږي؟ نه، دا خو اتفاقي مسله ده. احکامو کې ضعیف حدیث چلیږي؟ نه، اتفاقی مسئله ده. احکام مکب منزل طریقه شو او دش شو روجه زکات ولی ضعیف حدیث نشی جره لکه اوش سره ویزه پا منزل که دا کار دیسی کوم ها او حدیث کمزوره. نه نه خیر ده، نه خیر بکی نشتی بیا. ضعیف حدیث پا اعمال پا احکامو که پا عقیده که پا دی که ضعیف حدیثو نه نه چلی. مسئله پا تیسیب دسته شوا دا فضائلو شوا. بس آیا په فضایلو کې چې ته عمل فضیلت بیانې په دې کې ضعیف حدیث باندې عمل کیدی شي او که نه؟ نو دا مسله اختلافي ده. اکثر علما د امت دا وی او په فضایلو کې ضعیف حدیث بیانولی شي او عمل پم کولی شي. او بعض محققین علما وی نه، ضعیف حدیث بالکل مردود دی، نه په عقیده کې چلیږي، نه په احکامو کې چلیږي، او نه په فضایلو کې چلیږي. فضایل خو پېژني کنه، د یو عمل فضیلت بیانول. اوس دي چې د څلوېښتو حدیثونو د را جمع کولو بیانولو واضح کولو یادولو فضیلت بیان کوو، دې ته فضایل وایي. په دې باب کې ضعیف حدیث که بیانې هم موږ وایو چې اکثرو علماو دې ته څه ویلی دی؟ جایز ویلی. او په دې باندې عمل ته هم جایز ویلی، خو د هغې دپاره څلور شرطونه دي یاد ساته. یو سړی وایي جی دې حدیث کې د عمل فضیلت راغلی دی زه یې بیانومه. موږ وایو که بیانیم د هغه علماو د رایې مطابق کوم چې وایي چې بیانول او عمل کول پې جایز دی، خو د هغې دپاره څلور خبرو ته به ګورې. اولنی خبر دا ده چې دا حدیث به ډیر کمزوره نه وي. اولنی شرط څه دی؟ دا حدیث به ډیر کمزوره نه وي. کمزوره به خو لږ کمزوره به. دویم، دا حدیث به د شریعت د بنیاد او د قرآن او د صحیح حدیثو خلاف به نه وي. اوس یو سړی ضعیف حدیث بیانوي په فضایلو کې، او هغه حدیث کې چې کومه مسله راغلی ده هغه د قرآن خلاف ده او یا د صحیح حدیث خلاف ده، بیا به نه بیانېږي. دریم شرط چې کله په عمل کې نو دا عقیده به نه ساتي چې دا د پیغمبر نه ثابت دی بلکې د اجر په نیت بس چې اجر الله مال راکړي خو دا به په زړه کې نه ساتي چې دا د چا نه ثابت دی د پیغمبر. سلورم شرط دا حدیث کې د بیان هم کو ضعیف حدیث نو بیا به وروسته خلکو ته وې چې دا حدیث و کمزوره و. اوس یې یو جوهر عالم دی هغه ته خو پته ولګي چې دا حدیث څه دی کمزوره خو عوامو ته پته لګي چې دا حدیث کمزوره عوامو ته خو پته نه لګي کنه. نو چې کله داسې حدیث بیانې په فضایلو کې نو په آخره کې به د دې کمزورتیا څه کې بیان کې لکه دا کار چا وکړو اوس امام نووي په خپله وکړو کنه هغه حدیث یې راوړو وي په ډېرو طرقو سره ثابت دی او د ډېرو صحابه کرامو نه رانقل او په آخره کې ووي وي حدیث اګر کشتي خو سندن څه دی کمزوره نو ته به هم دغه شان وې. خصوصا دا نصیحت زمونږ مقررینو دعاتو خطباو ته دی چې د جمعې د خطبې کې او تقرونه کې او واز او نصیحتونه کوي که چېرته په فضایلو کې یو حدیث کمزور هم بیانې خو دې چې ووایه وایي دا حدیث مې بیان کو خو سندن ګورې برابر نه دی چې عوامو ته پته ولګي چې او دا حدیث څه دی دا مونږ چې په عمل کوو دا د پیغمبر نه ثابت نه دی دا کمزور دی. ورسېدی په دې مسله باندې کنه ضعیف حدیث په عقیده کې نه چلی احکامو کې نه چلی صرف مسله په څه کې ده فضایلو کې ده. فضایلو کې مسله څه ده اختلافي ده. جمهور العلماء سوي وي بیانول او عمل کول به جایز دي سره ده سلور شرطونو او بعض محققین علما وایي چې په فضایلو کې وتم ضرورت نشتی او کم علماء چې دا وایي چې جایز دي سلور شرطونه کم کم دي چې ډیر کمزورې به نه وي د قرآن او د حدیث او د اسلام د بنیادي مسایلو خلاف به نه وي عمل به په دې عقیده نه کوي چې پیغمبر نه ثابت دی چې کله دې بیان کو نو کمزورتیا به بیانې والله اعلم. خو امام نووي رحمه الله وی ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث الله اکبر وی سید چې ما سلوی حدیثونه را جمع کړي خو پوره اعتماد مې په دغه حدیث نه دی کړی وی دغه حدیث خو سندن څه دی کمزور دی نه نه وی پوره اعتماد مې په هغې نه دی کړی اعتماد ما په څه کړی دی بل على قوله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر په وینا مې اعتماد کړی دی فی الاحادیث الصحیحه چې په صحیح حدیثونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی دغه روایت یا دغه نصیحت لیبلغ الشاهد منکم الغائب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی کم چې پتا شو کې حاضر دی ناګه دې زما د نصیحت ورسې چاته غائب ته وی ما په دې اعتماد کړی دی وقوله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وینا نظر الله امرا سمع مقالتي الله دې هغه سړی تر او تازه ساتي چې زما حدیث ووري فوعاها زن بپوکی فأداها كما سمعها او بي دقش ان ورسي سنگه چه وره دلعه نو امام نووي وي وي ده دي حدیثونه دلعه سمي ده حدیثونه را جمع کرو مطلب داره چه بفضائلو كي ديزي كي ده غصر سعي حدیثونه شتي اگر سلوی خطوط زورت نشتي عام حدیثونه دي کنه پیغمبر وي وي سو جتا سو زمان ووریدو نورو ته ورسوي امام نووي وي وي ده حدیثونه منگ ته ده پیغمبر نر رسیدلی دي نو زکه منگ وس امت تبعنو لیبلغ الشاهد منکم الغائب کم چی حاضر دی غائب ته دی ورسه صحیح بخاری کی دا حدیث دی او پس صحیح مسلم کی مشتی او امام بخاری پر روایت کی دی سی دی فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه الله أكبر وی کم سړی چې حاضر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کې دې شي دې زما دا خبر هغه چا ته ورسي چې دنه بیم زیات پوي نو دې چې موږ ټول ته ترغیب دې چې کله موږ ته د پیغمبر خبري را ورسي نو څه به کوي نور ته رسوي کې دې شي ته چا ته ورسي او غب استانه زیت عمل کی او غب استانه زیت پوه لکه اوس یو سړی دی د تجود فضایل وریدو چې تجود څوک کوي هغه به الله به له دا ورکوي دا به ورکوي او دده حدیثونه مخکې ورسول کیدی شي دا چې ورسول دی تجود په خپله نه کوي هغه چاته چې ورسول هغه به یې کوي څومره لوی خیر دی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وی تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم دا زماده خبرې تاسو اورئ د امام احمد دا حدیث راوړی وی زماده تاسو اورئ بیا به خلق تاسو نه اوري او بیا به خلق د هغوی نه اوري چې تاسو نه اوري یعنی د سلسلې دغه شان جاري وساتئ زمانه چې څه واورئ پیغمبر وایي وی خلکو ته یې ورسوئ خلق به د هغوی نه واوري د هغوی نه به نور واوري او د هغوی نه به نور واوري او د دین به دغه شان روان وي کوم ملګري چې خصوصا موږ سره په درسونو کې کینی ورې دا دوی په اوږو باندې ګټه ذمهواري ده ورې بعض خپلې ښځې ته م نصیحت نشي کولی چې کوم سره په یو تلایي یو کټ کې هغې ته م نصیحت نشي کولی درس کې به ناسي بهنونه به اوري نه په خپل کور کې چې تشریح پر دې خبره کولی شي نه په کور کې د شریعت مسله بیانولی شي پاتې لا دا چې دې دا مسلې بارایي خلکو ته ورسي نشته چې اوري مخکې رسوا امام نووي وایي وي دا کتاب مې د دې د پیغمبر د دې ترغیباتو د لاسه راجمع کړی دی پیغمبر ترغیب ورکړی دی او دعایې غوښتلې د هغه چا دپاره نضر الله امرا الله دې هغه سړی تر و تازه ساتي ها څوک چې زما خبره واوري بلته ورسوي نه فوعاها او لپې ځان پوه کړي فأداها كما سمعها او به دې سوره سي څنګه چورې درې ده او دا دعا دا له دې سلوې فضیلت ته ځکه چې دعا کې هغه راځي طول عمر الحمد لله من د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه خلکو ته بیانو ورسوي او دا لوی شرف ته خصوصا دا هغه علما او د پاره کوم چې د امت ته د حدیث او علم را نقل کړی دی او یې واضح کړی دی او یو وسوم لګیا دی په هغې کې دا هغوی دپاره غټ شرف دی او ځکه کم خلک چې د پیغمبر د حدیثونو سره تعلق ساتي د هغوی دې مخونو ته وګوره د هغوی په مخونو کې نوري ولې په مخونو کې نوري ولې ښکلي دا خلک هلته پیغمبر وته دعا کړی ده د بیلتی ده چه گوره بیلتی ده نو با مخی تیاری تیاره ده دانیم چه مخی توری تیاره ده بدعاتوی تیاره ده خرافاتو تیاره ده غلطی عقیده تیاره ده غلطو مسائلو او کم چه حق پرس علیمی و خصوصا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده حدیثونو سره تعلق دیری نو لده پا مخ یه نوری رنائی مخ سپینی معنی دانه چه مخ رنگی سپوستک سپینی نه که دیشی تک توری که دیشی تک توری حسی پا مخ یه نوری نو ده زمان طول ده پاره ده فضیلت ته ولله الحمد که من پی عملو کو بیاوی امام نووی رحمه الله وی ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين بعض علماء سلوي حديثون را جمع کړي دي په باب د عقیده کې بعض سلوي په څه کې را جمع کړي په عقیده کې وبعضهم في الفروع او بعض را جمع کړي دي په څه کې په فقهي مسائلو کې وبعضهم في الجهاد او بعض سلوی حدیثونه په جهاد په باب کې راجمع کړي دي و بعضهم فی الزهد او بعض سلوی حدیثونه راجمع کړي د زهد په مسله کې دنیا نه بی رغبتی و بعضهم فی الآداب او بعض سلوی حدیثونه راجمع کړي دي په کې اسلامی آداب او شریع آداب بیان کړي و بعضهم فی الخطب بعض خطبو کې و کلها مقاصد صالحه او دا ټول مقصدونه څه دي خیسته مقصدونه دي رضی الله عن قاصدیها الذي دا ټولونه راځي مطلب د امام نووي رحمه الله د خبرې دا دی چې علماء چې د سلویخ حدیثونه جمع کړي دي نو هر یو علم یو موضوع خاص کړی ده لکه چا سلوی حدیثونه صرف په څه کې را جمع کړي په عقیده کې چا په جهاد کې چا په زهد کې چا په آدابو کې چا په خطبو کې او چا په څه او چا په څه کې خو دې وایي وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وما دي سوي أهم خبر وما تداخ كاردا شراش السلويخ حديثون راجمك شراء طول مسلي بكي لك أقول علماء أخو سلويخ حديثون في باب كي راجمك لي إمام نووي زمان ذهن دي تلال شراء سلويخ حديثون راجمك چې هغې کې د جهاد مسلې مې د عقیدې پکې مې زهد پکې مې آداب پکې منځه مسله یعنی ټولې مسلې پکې را جمع شي وکل حدیث منها قاعده عظیمه من قواعد الدین او څومره حدیثونه چې ما را جمع کړي دي تاسو به واورئ انشاءالله وي هر یو حدیث ځان له د اسلام یو بنیادي قاعده ده یعنی ډېر عظیم حدیثونه امام نووی په دې وړکی کتاب کې را جمع کړی دي دا کتاب ګوره په جیب کې مرایي کنه راځي جیب کې جیب کې مرایي نو جیب کې راځي نو فائدہ څه ده هر ټیم د سړي نو څه ها یا دوې دې یاد ول ډیر آسان دي او دا الحمدلله مونږ عمر ډیر کم وبوړکوالي کې دا قسم حدیثونه مونږ یاد کړیو سلویخ حدیثونه دو سلویخ و سرد امام درجه پنزوز دا پوخا من یاد کردیو او ما تاستا پاولنی درست که دوی چی دا علم چی کلی دکی پا پولو بخیچ دا سلویخ حدیثونه دی خوب بنیادی مسئلی دی دا دیاد کرد بیا بلا گت کتاب بیا بل گت کتاب بیا بل او دیسی با پا دین بنده پویگی او سیک دمی و سرد رو لگی او زن سر جیوی ما سر کور کی بخاری پروت و پا سرگاو حدیثونه دی خود دی او په دې وړکی کتاب نه پوهېږي ناول خو وړې مسلې روانه کړه دې بازو د کتابونو سره ډېر شوقي چې یعنې په مکتبه کې راسره څه پراته کتابونه پوهېږي په یو نه خو صرف دا چې کتابونه راسره لکه مسله یاده کړه دوه حدیثونه یاد کړه خو ځان پرې پوه کړه د قرآن لږه څه یاده کړه خو چې پرې پوه شي کنه مدید درسونو مقصد داری دا من ولی شروع کرو چی منگا اگه بنیادی مسئلی ازدکو نو مخکلار برا تسی شی مخکلار برا تسانه شی دا کتاب خپل مرگره که چیب که دسر پروتی پا میاش که چی دیر کمزوره پا میاش که یو حدیث یادا پا میاش که یو حدیث نه دیگه ها گرانه نگه نه څه خو دا وایمه چې ځوانان ځوانان هغوی سم کار کولی شي خو چې په صحیح معنو ځوانان وي موږ یو وخت کې دوره کوله په مکه کې او په کې مم داخله اخیستې وه د حدیثونو مې یادول درجات یو درجه به کداو الجمع بین الصحيحين طول هغه حدیثونه یادول چې بخاری مسلم کیږي هغه حدیثونه موږ یادول سحر او ماخام سحر او ماخام بیا پایک یو درجه د بلوغ المرام هغه موږ یادول عمدة الاحکام پکې یادول هغه موږ یادول یعنی په سلوی خورزو کې چې هر روایت جدا جدا وشمارلې شي او د هر کتاب هغه جدا جدا نو تقریبا څه د پاسه اووه زره حدیثونه یادول د په څو ورځو کې څلوېښتو ورځو کې ته په څلوېښتو کې یو حدیث یادوه ته په څلوېښتو کې یو حدیث یادوه د اربعون النووي نه نشي یادول ولې نشي یادول کوشش کوه ګوره سبا له چې ته کله دا کتاب تا ته یاد شي سلوی حدیثونه بنیادي ډېر خواږه حدیثونه دي انشاءالله دې درس کې خو کېدی شي شروع شي خو روان درسونو کې به تاسو واورئ ډېر خواږه او د پیغمبر حدیثونه خو هسې مو خواږه او بيد اغا بنيادي مسلي بكيد حتى وشي وزيكي كي ناس ملقري يا جمشوي كيني راشدني ودرسكو عن امير المؤمنين ابي حفص ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه او هدي شروكي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته او روانيس او باغي بوهمي سمر خوان بوهمي نكوشيش كوي مهنت كوي امام النووي رحمه الله وي وما ديسي تلويخ حديثون را جمع کري دي چه هر يو حديث ده دين يو بنيادي قاعده ده وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك وما چه كم حديثون را جمع کري دي ده بعض مبارك علماء ويري دي چه ده إسلام مدار پا دي ده بنياد پا دي ده چه ويري دي ده حديث نم إسلام دي أو ده بعض حديثون مبارك را غري دي ده حديث دریم ایسه ده اسلام ده یعنی دو مقرر ده حدیثونه دی ثم التزم في هذه الاربعین ان تكون صحیحا او ما ده خبر لازم کرده پزان چی ده سلویخ حدیثونه بسندن سی سی بذکر کن و معظمها في صحیحی البخاری و مسلم او پا ده سلویخ تو که اکثر حدیثونه وی پا سی بخاری سی مسلم کی دی سیده امام نووی په ځان باندې دا خبره لازم کړی ده خو بیا تم بعض حدیثونه کمزوري بکشتي رب شي انشاءالله هغې وضاحت به راشي خو اکثر حدیثونه څه دي هغه صحیح دي بلکې اکثر پکې داسې دي چې هغه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي واذکرها محذوفة الاسانید او زه چې حدیث ذکر کومه نو سند یې نه راوړم سند لکه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ما تبلاني ولا غدا بلاني وغدا بلاني ده سند نذكركم ولي الله اكبر ليسهل حفظها تي دولي اسانش زيد كده سند وسرمي نبي ابي دول سشي جرانج كي دوم نمونه بي ادي دوم رويان بي ادي نو يدي ده بارامي سندونه لركو داريكو ما صحابي ذكركم تي پلانی ویلی دی وی چی پیغمبر دا ویلی بس اما سند نا ذکر کو چی کسو کی یادی نو چاکا تا خبر سشی اسان شی ویعم الانتفاع بها انشاءاللہ تعالی او چی خلق تفایده دی رواق لی ثم اتبعوها بباب فی ضبط خفی الفاظها او بیا پس ورستا پیو باب کی با بیا وضاحت کوم دا آغا الفاظو چاکا پا دی حدیث کی لگ مشکلی لگ گرانی ووزاحت بكم جدي تكيدا دا معنى دا أخيرا كوي وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث وكم سليتي أخيرت تسوچ لري دا غودة پارا دا نسيحت نسيحت تشا دا پارا دا چه أخيرت سوچ وسري وكم سليتي دا أخيرت سوچي نو پاکار دا چه دا حدیثون او پیجني أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات ذكي دي حديثونك أهم مسألي دي بدي سلوير حديثونك واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات أو بدي حديثونك تيزي راغلي دا ترغيب راغلي دا فهر قسم عبادة بنت وذلك ظاهر لمن تدبره أو دا خبره بالكل واضح هذا چه سوك بديك سوچوك يعني مطلب داري چه علم وكا ده پارا چه عبادتوك التنبيه على جميع الطاعات او علم خود ده ماغا چه تالا تيجي در كي بسه بانده فعمل بانده او چه علم سر عمل ني نو ده علم پاغ کسانو كده چه كم بپاوله كي جهنم تزي والعياذ بالله زكا العلامة أحمد بن حسين الرملي الشافعي داغه يشير داغوي فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن أواغ علمك بخبل علم بني عملنك ندبوتان بندقي جي چاكرين داغوين مخي بدت عذاب ملاويك غريره ديري خبره ده بمخي وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. الغرز ده علم سرع عمل بكارتي شريف كتابونه هتب ده بكيدي فخربان ده بكيدي باركة. الذي يهود مثال ذكر كده ذكره كمثل الحمار يحمل أسفارا اس بخربان ده كتدير كتابونه باركة وخرخو في نبوي نیو علم که مدرسه که دیر پاتی شوه دیو که لوی پتکه چوله دیو که پر بی خبویی دیو او غصه چیز دکری پاگه عمل نکهی نو دا علم الته ده پر وبال شو دا علم سشو وبال شو نو دیکی زمان که پرم نصیحت راگه مخید چی تاسو خود سلوی خدیسون بوایی خوگوره پدی من عمل ته زورت ته صرف ویل ندی وی به ازان به پوه که عمل پوه که او به نورو ته ورسوا. وعلى الله اعتمادي او بلام اعتماد دوي اعتماد بطول بلام عندي كده وإليه تفويضي واستنادي او قال لا تمخبل خبل خبر اسفار لي ده وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة او طول نعمتنا ده لا ده طرفنتي او طول حمدنا ده غدا باردي وتوفيقكم ده غدا طرفنتي. سبحان الله هندیزی که در خبر واضح کرد که زده کتاب لیکم او که زده سلوی خدیسون بیانوم نطول در چه با توفیق بانی در الله با توفیق سره او چه الله چاله طاقت ورنکی او الله چاله توفیق ورنکی نو آغا نه حدیث بیانولیش نه وردیش و نه پی عمل کولیش. اکم ملگری چه من سر با درسونو بکینی او په هر درس کې نهش دا یقینا ګران کار دی. ما ته پته ده ګران کار دی وخت ورکول د الله دین له ده ګران کار دی خو خوشحاله شئ خوشحاله شئ الله تاسو له طاقت درکړی او دویم خوشحاله شئ په دې باندې دا زیری دی د هر ملګري دپاره خو د کوم ملګرو دپاره هر ورځ راځي او موږ سره سخت تیری ناشي واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویژه نه وي زما د طرف نه زیری او شکی و د پیغمبر طرف نه زیری دا شکی نه دی. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین الله چې د چا سره د ښېګړې اراده وکړي نو په دین باندې پوه کوي. نو کوم ملګري چې موږ سره په درسونو کې کینی یا دا بیانونه اوري او یا یې ګوري او زده کوي دا دین نو دوی دې خوشحاله شي الله دوی لپاره خیر غوښتلی یو سړی الله دنیا ډېره ورکوي دې مت وایي چې الله ولا خیر غوښتلی که دنیا ډېره میلاوي ده خیر وی نو بیا خو فرعون سره هم ډېره دنیا وه قارون هم سم مالدار ابولهب ابوجهل ټول مالدار وو بلکې نن هم د کفر چې کوم سرداران دي او د کفر او د شرک چې کومې جړلې دي هغه اکثر مالداران دي. دنیا میلاوي ده داسې خیر او ښېګڼه نه چې الله تا سره کوي دنیا الله هر چاله ورکوي. مخکې موږ حدیث بیان کړی وو یو درس توکې چې ان الله یعطي الدنیا الله دنیا ورکوي هغه چاله چې خوښی یي او هغه چاله چې نه یې خوښی. خو دین صرف چاله ورکوي چې څوک یې خوښی. دنیا الله هر چاله ورکوي که سړی خوښ دی او که بدي شي ورکوي ولې امتحان دی. خو دین صرف هغه چاله ورکوي چې الله خوښی. بعض کسان درته پوښتو کې وایي دا پلانې منزل نه راځي او دا پلانې ګیره نه پرېږدي او دا پلانې دې نږدې شي کې درس ته نشي راتلی او دا پلانې عمرې له نشي تللی او دا پلانې دا کار نه کوي دا نه کوي. زه ورته وایم الله ولې توفیق نه ورکوي ځکه چې الله د دینداري توفیق هر چاله نه ورکوي. الله د دینداري توفیق هغه چاله ورکوي چې د الله خوښي. زړه چې هر سړی به راځي کینی و دینه وړي دین زده کول د لوی مقام دی لوی شان دی او د دې مجالسو په خون باندې هغه ملګري پوهېږي چې څوک پکې کینی او په مخه پکې ناشي. بار بار زه ملګرو ته د معاذ بن جبل نصیحت بیانومه. معاذ بن جبل څه ویل په درېو خبرو پسې خپو چې کله مړ کېدو یو د جمعې هغه اوږدې شپې وي موږ پکې تهجود کول یو د وړي وګدي ورځي موږ په کوي روجي نیوي درې علماء ته زنګنن ما تول د مجلسونو به وسنی او په دې مجلسونو کې دومره خیر او برکت ته ابو الزید ملګرو سره لګیا و چې کوم سره در سره تړلی شوی او دې مړ شو د سړی مړ شو هر سړی لکه پلان الله دې وبخ الله دې وبخ الله دې وبخ الله دې برحمه ایره خیر سړی درس کې به ناست الله دې وبخ الله دې برحمه سی به درس تلا سړی زموږ خپل منځ کې یو رشته ده چې هغه نه په دې دی چې موږ د فلاني علاقې یو یا رنګونه مو سپین دي یا تور دي نه یو ناشنا رشته الله زموږ په منځ کې جوړه کړې ده او هغه دې درسونه درس کوم ملګری را نه شي لکه فلاني پلار مړ دی چې فلاني ورور مړ الله دې وبخ فلاني دې شي فلاني دې شي دا ټول کې درس برکت جنازه کې رش د مرګ نه بعد خلک یادوي د مرګ نه بعد ودو دعاګانې کوي او موږ سره ډېر دنیا ولا ملو شوي دي ورب الکعبه که سفروان بي سفروان بي شدي هېڅ پروا پې نشتي زما ستا د هغه او د دوی ستاسو به د مالدارو خلکو سره څومره ملاقاتونه راغلي راغلي دي که نه وي راغلي خو ملاقات شوی دی او کیسه ختمه شوې ده خو کوم سړی چې زموږ سره په دین په دې لاره باندې ملګری دی دغه سړی زموږ نه هېرېږي موږ د هغه جنازې لمځو موږ هغه سړی د مرګې پورې یادوم او موږ د هغه سړي تذکیره هم کوو او د هغه دپاره به د مرګې پورې دعاګانې هم غواړو د ټول برکات د دې مجلس دی چې کله به ته علماو ته زنګنان مات کې مشهور به شي په دینداری باندې او مشهورتیا خو دا ده چې یو سړی په دینداری مشهور شي په دې مشهوری ده چې مالداره ده بادشاهان د ټول نه زیات مالداره دي مخکې ورځو کې د کویت بادشاه مړ شو مالدارو که غریب غریب و داسې مالدارو چې تپوس یې مکړه یو څو ورځو خلکو خبرې چلو را چلو د کویت بادشاه مړ له کویت هم هغه خلکو یي چې کوم خلیج ملکونو کې زموږ په ملکونو کې خو د څوک خبر هم نه و دلته مې یو څو ورځې خبر وچېرېد او بس بعضو به کې ولدې وبکې او خبره ختمه شوه خو علما او چې دین زده کوي او دین ښیي هغوی تذکره همیشه کې ده اوس امام نووي رحمه الله امام نووي رحمه الله د نن تقریبا سره پاس اته سوه کاله مخکې وفات شوی دنیا نه تللی او نن هم زموږ په زړونو کې ژوندی دی نن هم د هغه کتاب تاسو په لاس کې نیولی دی سره پاس اته سوه کاله مخکې مړلې په خاورو کې پروت دی اوس هم تاسو سره د هغه کتاب دی نه په قوم کې زموږ سره نه پښتنو نه پاکستاني او نه افغاني او نو سره زموږ ملاقاتونه شوي دي او نه مالدار وو غریب سړی وو سم غریب وو ژوند یې د غربت وو خو دې تذکرې ته وګوره اوس هم د هغه تذکرې ژوندی ده دې ته وایي دینداري او د دین مجالس د دین مجالس ژوندی به پاتې شي ژوندی به څنګه پاتې شي تذکرې به خلک به د دعا کوي الله دې فلانی وبخ الله دې فلانی وبخ الله دې فلانی وبخ او که دغه سړی یاد دي نه کړي مخکې موږ حدیث بیان کوو پیغمبر وی تاسو به زمانه خبر اوري او تاسو نه به نور اوري او دغونه به نور اوري او دغونه به نور اوري دا سلسله چې شو پوری رواني او ته یو چاته دین خولي او خه خبر یو ته خولي په قبر کې تاسو میټر سٹارټ دی او ته یو شړی ته وی چیرور راځي د الله طرف ته نصیحت ته تو کو دې شړی توجه دین طرف ته شو دا سره چې شو پوری په دین باندې عمل کوي تاسو به برخه ده بچې دې بل ته وخې هغه بل ته وخې هغه بل ته وخې څومره نشنا میټر ته شټاټ کو نو زما ملګرو ته د نصیحت چې دا قسمه مجالس الله ګوره تاسو له توفیق درکړې ده خوشاله شي ګوره او په مخه الحمدلله وایي په دې کې هر کدو کرېلې سړي الله توفیق نه ورکړي چې بس راځه او نو موږ هر چاته ګوره دا بس سلیم نه کوي ځکه امام اعمش رحم الله بارک راځي څه کسان ناغلي او د دین قدر وسره نه و د دین قدر وسره نه و ناغو ته حدیثونه بیان کړي چا ورته وي نصیحت حدیثونه ورته بیان کړي امام اعمش خو محدث لوی هغه ته ګوره حدیث کې دراغلی دي یو روایت کې چې راغلی دی مشکات کې مشتي چې څوک چې هغه چاته دین ښیي چې هغه حقدار نه وي لکه خنزیر ته چې په غاړه کې امیله چي د مرغلرو اوس خنزیر ته چې د امیل واچو نو خنزیر دې ښکلی کړه که امیل دې خراب کړو امیل دی خراب کو خنزیر خو نه ښکلی کېږي که نه ښکلی کېږي نه ښکلی کېږي مطلب دا دی دې روایت چې چا سره د دین قدر نه بیانې به ورته هم نه د دین سه دومره سپک خو نه بعض کسان ما په دې لاره کې ویني که نه زموږ د پښتانه خو سادهګان هم دي او بل دا چې د دین نه هغه لږ لرې هم پاتې شوي دي نو اکثر ته پکې طریقه هم نه وي معلومه نو چې سوال کې داسې وچل کې شیخ صاحب یو سوال مې کوو نو ته م راشه جومات ته بیا راشه جومات ته سوال به وکړې راشه کور ته ما پسې ټلۍ به ووایې ټیم به واخلې بیا به مانه سوال وکړې دا دین دی د الله ځای په لارو کوڅو کې تا ته بیانومه مزدوري له څنګه ځي پیسې ګټول له څنګه ځي د کفیل سره خبره څنګه کې د ملک او د خان صاحب سره خبرې څنګه کې دا د الله دین دی دې له به ټیم ورکې را به شي زما خواله ابولجب راغی او زه جوروان هم درس له ما زما خو درس کوي ته ما دې چې کار وکړه مازدیګر راشه یو مازدیګر زما کاري ما دا ټیم زما کاري مازدیګر ستا کاري دا ټیم زما کاري تر الله دین دپاره خپل کار نه شي خرابولی په ما باندې الله دین خرابې په ما باندې درس خرابې ما ودرې دین قدر په کار دی د دین موږ دې چې خلکو ته بیانو استاذو پېژن قدرمندو ته بیانو چې وخت ورکې راشي ټیم واخلي محنت وکړي کوشش وکړي الحمدلله موږ د الله دین نسبه کوو امام بخاري رحمه الله پسې چې کله د وخت خلیفه کس راولېږو وی ورته وایي چې زموږ دې دغه ته راځه د بنګلې ته شاهي محل ته او دلته حدیثونه بیانو نو زما د بچي به دې نه موري دا که د نن سبا د خېټو دي مولیانو ته ویلې وې او دې چندو مندو والو ته سم توپونه به والی چې باچا صاحب وچې را زما په کور کې حدیثونه بیان او ته واپس جواب ولېږو وی باچا ته دې وایه چې که ته علم زده کوې او که بچي دې زده کوي دلته به راشي زما په دې جومات کې دنیا خلک ناست دي غریب په کوم دي مالدار په کوم دي تور په کوم دي سپین په کوم دي دلته به ماته زنګنان مات کي د دوی په شان به کینی یو حدیثونه به زده کېږي زه ستا په هلته دوړم زه به ستا په بنګله کې ناست یم او ستا دوه درې زامن به راته نه شي او دلته چې راکوم د دین د طالبان په جوماتونو کې پراته دي دوی سره څه وکړم او خو بسې کورونه پرې کو دي نو دین موږ بیانو الحمدلله هغه چاته چا سره شي قدرې بیا چې قدر پکې نه وي نو زړه نه کېږي چې د دین بیان کړي دین دومره سپک خو دی سر څه خیال یو سړي دین طرف ته توجه نه وي هغه ته دین بیانول دا د دین سپکاوی دی نو خبره به په دې باندې ختمه کړو مقدمه الحمدلله ختمه شوه انشاءالله پر روان درس کې به د اولنی حدیث ته شروع کوو تاریخ سبا اولنی حدیث کوم یو دی انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه بارك الله فيك وده حديث ان شاء الله بالروان درس كي بدي وضاحتكم الله سبحانه وتعالى دي منګه پوه کی په قران او حدیث باندې او د دې مجالس سره دی الله مونږ تړلی وساتي الله دې مونږ د مرګ پورې د دې مجالس سره تړلی وساتي الله دې چرته دې مجالسونه مونږ نه جوړه کړي الله دې مونږ له مرګ هم د دین په دې زده کړه کې راولي او الله دې قیامت پورې مونږ را پاسي هم د علما او د دین د طالبانو په صف کې او الله سبحانه وتعالى دې څه چې موږ یې زده کوو الله دې به موږ پوه کړي او بیا دې الله موږ له پای باندې عمل کولو توفیق راکړي او بیا دې الله موږ له توفیق راکړي چې نور ته بیان کړو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.